الان چیزی که حضور استدلال دیگه در باز نماز برای ما شما از زندگی حضرت ابراهیم خیلی معرفی میکند و اقبال ابراهیم و یاد به هنگامی گفت حضرت ابراهیم علیه السلام رفت پروردگار من همینی کیف تحیی الموتا نشان حضرت چگونه مرغها را بینه میکنیم مفسرین میفرمایند که حضرت ابراهیم علیه السلام در بر وقتی میشد یک مردار را بسیار در نصفش در کنگه نبه بود در اول نمیش بیرون بود فرانزرمان را در گوشتش میبود بودن وقتی از سر و حیوانات میار گوشتش را میخود میرم حیوانات بحری هم میام از بایی آن رو از گوشتش میخود بو هم میرم حضرت ایرانی مرسان تحجب کرد ولی یه چرا خمزه نمیگونیم گوشت خورت دستیم دستیم شدش کمان هر کدامش بازتا پرواز کرد و در جاهای عجیب رفت بس در روز خمالی یا چود زنده می کنید این رقم یک سوال یا برش پیدا شد حیفت توی از این حیفت توی این موضا ببینیم باور دارد ولی می خواهدی به حیفش بی افزاید و اساسی این یقین این یقین حیفت توی این موضا چی گونه زنده می کنیم مدبران دار خواهد رو پردا خواهد رو شد من در به این مطلب ایمان دارم اولا تو منشای آن باور نداری این آزو خواهد اگر حضرت ابراهیم بلا ایمان دارم ولیکن لیازمه این نقلبی ولیکن میخوام قلبم آرامش پیدا بکنم این تقوش قلبی در وجود ما شما هستن نمونش بازم بگن یک اون شما در نقل میره با وقت که نفیش در وزار از بیادم اون در وزار در این ترس بینه که بالاتر دستان در دستان نمیزود شما فاصله از شما خیلی میکنه در اون جای خیلی نیست و این تمیشه که در پیش دروازه و تنفیزان میشه تا با مرده که ها این بیشترتر هست ببینیم با وقتی که باور یقین هست یقین هست باور هست با کل وجود داخل درسون اینجا همچی میگه مهلا باور دارم مهلا بیلی از مهین نقلبی وقتی که قلب نه آرام بگیرد مطمئن شود خالب سلمه الان نمیگه یعنی قرآن نمازال روای دوستاش قبول می کنند خواهد گفت الان یدمعین نخندی به علم مشاهده قلب به علم مشاهده آرام بگیرد خواهد گفت الان فقط اربع از منم خیل پس بگی چهار نوع از مرغان را چهار نوع از مرغان را بگی آرمانه که طاووس و مرغ و کبوتر و صاب از چهار آنها را مهربان مجردی تعبیر را میگیرد باز هم خدا مزیر با غلامان توضیح میدهد که طاووس چی صفات دارد، مرغ چی صفات دارد، کبوتر چی صفات دارد، دام چی صفات دارد. در حقیقت میگم مواصفات یک انسان رو با تعبیر میکنند. اگر میخواهد که این صفات رو بازم یک کتاب است با نام حیات الحیوان کتاب بسیار جالب صفات هر حیوان بسیار آن جالب ذکر میکنند. این که فقط جوی ار برزن به نقضای چهار نو از مرغان را فسور کن نهیده تقه تقه تقه تقه آن مرغان را نزد خوده واچه واچش رو خوب گردوالش رو بده سن مجال آمان کل بیجه بدن که پس حرار بدیم به هر کو منفن نجز ام قسمتی از آن خواهد این گوشتای و سوانا که تو دید و دید کردی گوشتا جورش کردی از این بود در هر جای این اتقه پیش بگذارم سن مردوان کنم باز بخوانم خواهد یکی نکسری هم بسرحت می آید بسرحت بسرحت بسرحت می آید حدیث مفاصلی تو میگه که چون مون را خود باچه باچه رو کتر کتر بوده جوش کرد و سرایش هم را خود نگاه کرد هم دو باش فرمان داده شد بعد از هر کور اینجا سن مردوان کل جبری که کل یا عبدی هستن من هم اینکه سر کل گوهای دنیا بان افراد که چند نفر در اونجا افراد که بر نزدیک بوده باشد من ها نه از همین چهار دانه جز ان قطعه و قطعه ایش سن مدروه و نباز با خواهش به تعال گیر میگرد یعنی این که سعی هم یا بسیار دوش یکی این که سعی هم خواهش با تفاره هم حضرت ابراهیم علیه السلام کنین کرد وقتی که خواستش مرها باشد آمد وعدم بفهم ان الله عزیزم الله وارد است این بسیار مشکار است زنده شدن بعد از من بسیار مشکار است عزیزم الله بسیار وارد است حکیم با حکمت است که کسی از خود را به تو تعلیم داد، تو با ما پیدا شدی. حکیم با حکمت است که الله جل جلاله انسان را با تمام اعمالش با حشر می کند، با خودش با حشر می شود. حشر می شود یحشر الناس کفاتا و عراتا و عجلا، انسان جاندوج فالوج و ناسنت شده حشر می شود، حشر می شود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه یا رسول الله مردها و سوی زنها و زنها و سوی زنها میبینم. پیامبر خدا گفت آن شب اون روز بسیار سختتر از دیگه به این موضوعات شهوانی کسی معتقد باشد. حیوانات درنده و انسانها یک جا میشود با خوردن گوشت و اعضاش میرود. خود یک دومتی هست بلن در اون روز از اصل جلو انسانها را حشر میکنند، نه تنهاییه بلکه تشمیه اقرس کتابه کتاب نفسی که یوم علیه که حسیل برد اما نامید بخوان و بخواد فیصله بخور. و وقتی که انسان اما نامید را میخواد میاد ما نقاب کتاب یا لطاقه و صغیرتن ولا خبیرتن الى اصلاح چی کتابی از سطحی از نامه یسی که خواهی کچه کچه که برام داری بیجا آورده و هنم بخوان اما الله عزیزون الله خاله بردن زنده خونه کنم میکنم و اعمال تن دردت میکرد او رو هم بخونه که دیر کارهای تسعی بکن. حکیم الله بسیار حکیم است، در هر سانش در زنده شدن مطبقه هم حکمت دارد، در زنده شدن حیوانات هم حکمت دارد. پس این دو دلیل شد که بر ما شما دارد. یک هم بودی در امام بخاری روایت کردن در کتاب تفسیر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر خدا میفرماید نحن احق به شک، احق به شک من ابراهیم اذ قال ربی ارنی کیف تحیی الموتا، ما سزاوارتر با شک هستیم، ما سزاوارتر با شک هستیم. زیرا حضرت ابراهیم خلیل هم گفت ربی پروردگار کیف تحیی الموتا. اینجا شک به معنی این نیست که شک در باور و اعتقاد بوده باشد، بلکه قرطبی و ابن عبدیه از امام خطابی نقل میکنند که این به طریق تواصل است و مراد تعلیق میباشد. یعنی تو لو کان هذا القول من ابراهیم على سبیل شک فنحن احق به، هرس و ابراهیم شک به شک گفته باشه که ارینی کیف تحیی الموتا، چطور پروردگار مردگان را زنده میکنی، پس ما سزاوارتر باشد. ولی حتی ما شک نمی کنیم که ابراهیم رو شک نمی کردن ببین تعلیق وقتی که ما شک نمی کنیم با این ایمان کوچک خود ابراهیم رو با او عظمتی که داشت نه شک نمی کرد به نه نحن احق و بشک به این معنی نیست که ابراهیم شک کرده باشد، ما بی شک نمی کنیم ابراهیم رو شک نمی کرد. در حقیقت ترمان قرآن رو تفسیر کرد، نه این شک رو تفسیر کرد. بعدی که قرآن کریم ببینید که پیامبران، احساب پیامبران، عقیده ما در مسئله این نهاد جسمانی و روحانی کلش تثبیت شد. بعد این موضوع رو بر ما قرآن اشاره میکنه که آیا به خاطر این باور خوبی که شما داره، این عقیده خوبی که شما داره، آیا یک از تو نگاه میکنی نه این را باید در دیگرا برسانی، دعوت فی سبیل الله، دعوت به گسترش دین فی وظیفه تمثل این وظیفه را کل یکی کسان می کنند، یکی با مال می کنیم، یکی با علم می کنیم، یکی با جان می کنیم، یکی با دعا می کنیم، هر کدام ما در های عزیز با سرم می داریم، یعنی بی تفاوت نمی شیم، کل ما سر می گیریم در پیشرفت و دسترش دین. از کس تا جای خودش؟ داختر در جای خودش کار می کنیم، نه در جای خودش کار می کنه، آنه در جای خودش کار می کنند، بنا در جای خودش کار می کنند، کل یکی در حاکمه که دیدیم سهم میگیرن. این موضوع مهم است. و طرف اروپا که دین رفتن در اون جایی را مسلمان های کاسب بود رفتن به این من که تجار وجودی نبودن، کسایی که جور قابل صاحب فن بودن، معمار و انجینر و دکتر وجودی نبودن، اونجا کار رفتن که خواهی بر مردم معرفی کرد، خیانت نکرد در کار خود، دروغ نگفت در کار خود، و کارهای خود مواظب بود و کسی که درداشت کار میکرد درش میگفت که کارم باید میکنم. و عزیز وقتی که آزان گفته شده این وقت نمازهایم است، او جا خود من قصد را آورد میکنم، باز قصد را آورد میکنم. از او وقت اونا وقتی خیلی میدید کاری را باشید تو چی گرفتی هستی باید دین را باید تحرکی میکرد اون مردم فقط مسلمان شده رفتن و ایمان را پذیرفتن در افغانستان هم میردن هستن یکی از بابارا بر من سکر که من در مسیح کار میکردم که اما رئیس مؤسسه و کلی از خارجی ها کنشن یهود بودن سخت با اسلام دشمنی داشتن وقتی گرما کردم همین خرابه را که میتن باید خودتون که وقت نماز من برسد هر کار که بوده باشه ما را تعطیل میکن و نماز من میکن به وقتی که ایره باش خودتون یکی به دیگه که سعی کردن این دیگه مسلمان ها به نماز هم نمیکن اونا به نماز نگید که باز ما را میکشن به وقتی که ای کرده من نگفتن فوریس رو اتما نگید خرابه را بکنه با ما که قرارداد کرد وقتی نماز بشه شما باور بکن خودش میرد که وقت نماز بست با تو باید نماز بکنی از این دیگه ای در اصلا کرد با فضا بر من هم شجاعت تو بیداد هم غیرت تو بیداد و هم خداوند مطمئن ما را حاکمیت و کار را در مطمئن بر شجاعت هم به دین خود افتخار کرد دیگر را با خاطر اگر که بار بشه نماز ما نمیتوندر نماز هم نمیتوندر به کسی با دین بوده باشه به مردم از حرام میشه تو با دین بوده باش مولا دشمنه تشه تابعی تو میتونه پروردگار وسعی در اختیار تو قرار میشه غیرت با دین بهترین کاری هستن اصلا در با دین غیرت کنی الله با تو غیرت میکنه زیرا الله قیوم هست بسیار داری با غیرت هست تو با الله غیرت کنی الله با تو غیرت روی از افتری آیت هایی که روش به بعدی مسئله انفاق و قرآن کریم که تو برای ما شما بیان میکنه زبره دیگه تکیش داده در زده نجای نمیدن مسئولیت در تباره در وقت مسئولیت انفاق در کجا انفاق بکنی چی کنی انفاق بکنی کل بشه قرآن کریم تفصیلی برای ما شما بیان میکنه اول میفهمه تشریف برای انفاق مثل زندگین ینفقون اموال هم صفت آنانی خرش میکنن مالای خود را فی سبیل الله در راه خدا نه فی سبیل طاغوت پسر خرش میکنن در راه خدا و در راه حاکمیت دینی که مثل خبرت مانند صفت یک دانه ای است هم بدد که بگویان از سب از انامل از هفت دانه خوشه را یک گردان هفت خوشه را پیدا میکنن فی کل تنبولت مئت و حق است در هر شاخش در هر کوشش چی میباشد صد دانه گندم میباشد یعنی یک بر از صد خدا چی میدهد و تو بدنه میدهد و یا بیوزای کلی من یشا و خداوند رو چند میدهد چهار و صدش رو دارد دیگر لیمن یشا برای کسی که بخواهد و الله واسع و علیم و الله جواد و دانه الله جواد ابن ابی دنیا رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ است او یک کتاب داره به نام العقل یک سوال را جواب میدهد که پروردگار عالم چطور برای انسان یک عملش را یک فرقه میده یک در یک بر بیست میده یک در یک بر صد میده یک در بر اصد میده یک در از اصد هم بیشتر میده معیار از این اعطا و تفاصل چی هستن بازون بارک میگم دیگه معیار عقل هست یک مسلمان و یک رفیق خود به اساس تعقل درستش در جای خرش میکنه که سوال بیشتر را تنبایی میکنه یک مسلمان به اساس کوچکی عقلش با او عمل خود ازش قائل نیست و جای استعمال از را خوب یاد ندارد شنان با وعدا کم میدن از این خاطر است که هم با شما انفاق میکنن عاقلانه انفاق بکنن خوب بیندش که چی کار بکنن در بسیم بیشتر استفاده صورت و آن استفاده صورت بگیرد و هر نقطه ای دیدی که یک نفر نماز میخواند هم بساط معرفت میخواند هم بساط حل مشکلات میخواند هم بساط محبت میخواند کل در اتفاق خودش جمع میخواند به یک نمازش یک رفتا بشه الله دوست دارد مخاطر زیر بایدت هست میخواند و بگر دوست دارد از طرف دیگر خدا یا من فقیر هستم بکنی هستی مختار هستم بیچار هستم شکل مرخد بکنم از طرف دیگر پروردگار قلب بسیار زیاد سخت دارد لطف تو به پروردگاری آرامش نصیب بگردان مشکلات شد و شخص بکنم دیگه همیش الله اکبر میکنم Oleh kita habis ini buat asasan di dia. Ya kata jika suara nama Allah Akbar. Kata nama Allah Akbar. Kata nama Allah Akbar. Unama Allah Sejujurnya Sawamina. Unama Allah Sejujurnya Sawamina. Ya kata nama Allah lepas pada makawasi misalnya, ahmuzah, mata ketas, fokusumi kita, khusyuk masa kita melalui tugas misalnya. Ya, maka tiga jamir apa tugas misalnya? Takutkan, takut mikir apa mau? Apa dah mau untuk tulen musim tahu bishar pemikir. Apa dah mau kalau naik waktu tulen Allah tahu dalam bishar kita. Benar? Allah berdoa kepada manusia. Allah, balai cantin cantiknya tahu kes kerbau, balai خود انتخاب بکنند. خود ما انتخاب بکنیم. برای شما که در بکنیم. برای اگر هم بگو برنم داری کنم. اگر در حال خداوند نمطال انتخاب بکنیم. بگوید که در دسترش دین پاک بکن. دشمن های ما آمدن. اولاد ما را که تربیه می کنند. که دشمن های مقتدر وجود دارند. یعنی که برای اطفال خود یک مدرسه جور بکنیم که دستا داری واقعا دست بکنند. و این وقت میشه که تو همین کمگی و چیزی و ساری که قیسه شده هم اجازت کنید اجازت میشه خود با خود میشه این از عشق بکن اگر حق داشته خود این عشق رو تثبیت میکنم اگر که نداشته با چه میگنی این مقارش فکر میکنم در ایش بزنی زدی نماز و باجی و بفران قیسه رو میکنم با تلوه رو باز میکنم فاتحان بود میکنم ولی میشه از خود یه وزی هم صاحب بدن نه حقه تایید میکنه و نه اختلاف یک انسان تایید میکنه. بنابراین انسان های عاقل چی میکنه؟ همیشه برای فیصله خود میرود با علما میشینند. یکی میکار حقه بخن بکنم عرض کنم مولایی که تو عالم دین خدا هستی چی کار بکنم که ثواب بیشتر را پیدا کنم؟ اونا باز وقت را همه میکنم رای خوب باز وقت نشان میدهد و رای خوب باز مسترش بکنم الذين ينفقون اموالهم امام خرج میکنن مالای خود را فی سبیل الله تعالی خدا نه فی سبیل طاغوت ثم لا یؤتون ما انفقوا منا ولا اذى باز در عین آن انفاق نمیخوارند منا منا نمیخوارند ولا اذى و نه اذی رسانیدن را دو کار میکنن انفاق را روی خدا میکنن و دو کار پشت سر نمیکنن نه سر کسی منت میگذارد خداوند را در خانه ما کلام شدیم این را نمی بیارد از خانه ما سیر شدیم این حقیم نفر نمی کنند وقتی تو را ببینم با پشتش خوبه که خلانه را می بینیم ما بودیم تو را به این مدارش در خانه بینیم مشکلات شما خانه این من هم ولی هر بار نه هم باید تکلیف دارد که رسانیم یک رفت که باید چکو هست میشون باز بر تو که می خانه ما کجا رو باز بر تو خانه کار مرا بکن باز از هر این اصیت هم برشن را دارم دوانه دیگه اصیت شخصیت شم لکدار نکن و شخصیت شم دردن را دارم یک نفر یک دارم شما با شخصیت تو میتونی با او کمک میکنی را خداوند مختص را حجر بدن این وسیله نشد که بعد از این باز شخصیت از تو پیش من باشی بشن کنی کنان را دارم آمان را کمک یاد را دارم باز نامشه باش بگیر این کار را هم نکن یعنی قرآن کریمی آنانی که در راه خدا انفاق میکنند بعد از پشت انفاقشان لانه منت بر کسی میگذاره و نه هم اذیت میرسانند لهم اجر و مر ایشان را مکز ایشان را انداواب نزد قواب داشان اگر این تو قواعد هم هیچ در آن اجر را انداواب دهیم باز پاداش پیش خدا ندارد ولا خوفن علیهم نیست تحت بر ایشان تحت و اعمال خوش ما خود چه جنجال است الله بر ما شما که ما داده است ما از ما پرسان هم میکنم که در کجا این پاکش کرد این را پرسان میکنم از کجا بدست آوردی و کجا این پاکش کردی پیامبر خدا علیه قسم میخورد قسم با خدا که قدرهای یک انسان در طرف جنت حرکت نکنند تا که از مالش پرسان نشود که از کجا بدست آورد کجا این پاک از آن بهش پرسان می شود از اونجا از بین رو پیچه از جوانی پرسان می چون توی سفی رساقی الله یا پرسان می کنند از بین توش پرسان می کنند چقدر او عمل کنند ولا خوفن علیکم و نیست نست و ایشان ولا خون یفتنون نیشان غمگین می باشند غم هم نبارد غم چه به نبارد ولی دیگه رحمای خدا انتاق کردن از تو یک خدا را سبال شریعت خدا عبا کردن ولی یک سوال آخر میشد یا مردم های پیسر ها کنه از بردن دیگه کن پیسر دارن کنه در وقت خدا خرش میکنن از ما در این باشی رو بکنیم Alhamdulillah, pelan tadi ujung pada tahun maupun paman kira pun saya pun minta dalam ini apa apa. Tahun malu, saya mula yang bertanya dalam apa lagi ni asman lah. Ni asman yang bersamanya sama bersuruh ikutan, berada sihirnya. Allah mencipta buat rahal bukan. Mama tak sah sah sendiri ciri nara untuk buat itu nak bukan. Allah mencipta rahal bukan atau rahal bukan. Bisa tegas juga. Yang berusaha kisah ini sudah cukup. Angkat mereka yang dikiran, dan itu orang kisah ini. Ia sudah cukup. Padahal itu masih bisa kumul asmanya berusaha berusaha. Awal ma'lul. Sohani bisa kumul. Dalam hal awal ini yang mandor. Wa ma'kira pun wa'aku besar. As kusunat dan mengkabul azimah. Kusunat naku. Kusunat naku wa ma'kira cukup ini. Khairun min salatah yang betar as salatah khairat ini. Ya ta'ala ta'ala. پشت سر خود چی داشت؟ آزار داشته باشد و دنبالش عذیت آزار باشد عذیت آزاری که می کنه از که کش نمی کنه چی کار نمی کنه و الله غنی حلیم الله غنی است و انفاق موضوع دارد ندارد حلیمون الله بسیار بردارد ایمان سخنه از زبان خارج بشد که در حقیقت همون جای انسان باید از دیر زمین دارد ولی الله که زنو وقت دارد می دارد یه تو بردنی که تو چی کار هست؟ عهده که دوست از شکار میکنی که برادر کدام بازار خریدی دوست پایی که دوست ازش میندی یا کجا خریدی را صحتی که دوست ازش میندی اولادی که دوست ازش میندی کی برادر را خودش حکیه خداوند متعال بخشش الله جل جلاله به نام حلیم الله تعالی هست که یگان با باز هست که نمیکنه از جای مدار پیش خدا امین بزرگ از بین بردن هم بسن هست روحی اساس ما شما را به این تشکر کرد که اگر پیسه نداره سخنی کو قول معروف و مفکرت خیر من صدقه چه بسا انسانیتی که روش خوبی که انسان در جامعه احتیاط نکنه از پیسه کرد پیسه تا خوبتر بوده باشد باید از آنجا جلو مثال دوم غلط را آمانش میکنه غلط کار نکنیم در انفاق کنیم یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا تقوا نکنید بی خاصیت نکنید صدقات و خیراتتون را به من نیوال ادا و منت نخوادن و آزور نخوادن مردم را آزور هم نکنید منت هم سرش نخوادن ببینید که قرآن کریم لا تبطلو میگه ابطال بی خاصیت شدن رو میگه خاکستر شای بی خاصیت هستن نه دیگه تو را گرم میکنن نه در او چیزی میروید و نه از او استفاده کردن یک شایی که امیشه با همی بزرشت یک جایی با زمین هم که یک شماش را خودش میبرشن اصلا شیرازه این طور را نگاه کردن نمی کنن این مؤمنان نار تو دوتی رو بی خاصیت نکنید صدقاتی کن خیراتهای کن را در وقت تو چیزی بود با تو درش بود بی خاصیتش کرد و نه در چیزی بود تو باید از استفاده می کنید به من نیواد اگا در چوب درش بسید خاطرش شما بی خاصیت شد در صدقات چیز درش نید باورتی که منت بگذاری و الابا و آزار بدی تقرارا کلبی همچون کسی که یونفق و ماله و خمس میکنه ماله خود را لیقا انهار برای نشان داده مردم برای نشان داده مردم که خرج میکنه و لا یؤمنون بالله و یوم الاخر باور با خدا و باور با روز آخرت ندارد همشه که برش بود بچه میگه سید تو که گفتی خوب گفتی مولی سید که این مردم شد به میشه این نمیره بیان و این داشت تو داشت حق قبولی واسه میگه سید مردم شد به میشه مردم چه که میشه را دیگه خدا کنه که کل دیگه بر توی که مادر و پدر شد در تقوی کرد میکرد این تو مکتوریه چی گرد میشه را دیگه خدا اما پرداشت میگه این مردم چون ریاکار هستن با چی میگه برای سر جواب مردم شده میشه و اگرداز دورو بایش میگه ما سر به این فقیران هم میتیم در این فقیران میتیم همین کار هم خلاق دین هست این نمصالفات و لطف و خلاق دار بودن این را برای آجی و برای پولدار نبوده با خلاق شرک کردیم و در قبول اعمال به دو چیز شرط هستن موافقت با شریعت و اخلاص با الله بدن تو دلیل موافقت با شریعت نکنی اخلاص کنه از حرام نشمس هستی چه خمدینی از دلیل باسر الله چرا خیور هست ترکت رو و شرکت رو هر کسی که در من در عملی که در من صورت میگیره کسی دیگری را چون خوبه الله دیگر من حسی خود را شریک نمیگم بعد تو کنی چرا مغنی هستم شریک را محتاج است، شریک را محتاج است. تو که به شریک های من دوست داری برو به شریک ها برو خلیبی اما نمیکردی که یون که ما را بود کش میکنه مال خود را بکا انناس برای خود نمایی برای مردم حالا با مردم نشان میدهد. حالا بالا یومینو باور ندارد بینجرد به الله، باور به الله نداره که در این رجی برمی نم خدا برد میدهد، در یک کسی گره را داره نمیده. بالا یومین یقین ندارد، یقین ندارد بینجرد به الله. چون تو یقین ندارد به تو خونه که خدا هست رو باور دارد و ای باور ندارد که خداوند یه مطاز ضرورت داره اعمال را قبول میده فقط داره خودش باشد. اینجا مشکل دارد و یوم آخر و روز آخرت هم خوب باور می‌کنم زیرا در اوجا اگر باور داشته باشه که خداوند معتاد اعمال ریاکار را از بین می‌برد جز او اعمالی که فقط با خاطر خدا صورت گرفته باشد و اونو اعمال است که وسیله نجات من در آخرت می‌شود، من را از آتش دوزخ نجات می‌دهد و در روی این روز آخرت ضرر نمی‌شود. اینی باورها صحیح هستند. در قبر که ما شما زندگی میکنیم مسئله آخرت که زیاد بودی از قبر رو بود بازی نگم دیگه کننده که از کن حتی حرکت تان شده باشید در جایی که یکان مجالس که مسئله قبر و آخرت و طول سارا بیا رو زیده خوب کنید یکان بار باز بر ما یک واسیت هم میکنید یک تیم اصلاح بزار کرد از اجتماع کرد بزن، از اقتصاد کرد بزن، از ای کرد بزن، از او کرد بزن، از این پایش رو کرد میشه نکنید باور ضعیف است. از خاطر اقتصاد ما دینی نمیشود، از خاطر اخلاق ما دینی نمیشود، باور و قدر ضعیف است. از با باور و منطق اصلا با خدا در ما جان بگیرد و غیر ممکن است که تو کسی حرام رجی بگیرد و غیر ممکن است که کسی در دو بزنی به نامیز و به جان آدوش تحرم بکنی. ایمان با اوجا ضعیف است در ایجا کنت میکنه نه و ذکر فعین ذکر را تن تاول کنی. باز بار یاد بکن مسئله قیامت را، باز بار یاد بکن مسئله دوزخ را، باز بار یاد بکن مسئله پل صراط را، مسئله عذاب و قدر را، تا که انسان ها در دنیا اصلاح شود. ایره مسئله عادی بگر نکنید که یک مسئله خیر بگان بار میگونه بگان بار نمیگه نه ای تو نیست در این بخش ما نگفتیم از این خاطر مشکلات پیدا کردیم، از این خاطر مشکلات پیدا کردیم. پس مثال این شخصی که به خاطر خودنمایی و ریا خرج میکند به مثل صدقانه مانند صفت یک سنگ ساده صدقان جمع و مقدر از صدقانه میباشد و معنی سنگ ساده سنگ که محکم بوده باشد در صدقان یا سر علی که تراب باشد در همین سنگ ساده به کمک خاکه خاکه خرج بوده باشد فاصابه وابل فترک ابو سلدا پس رسید به وی باران عظیم پس گذاشت آن را سر یک نهاد آمد سنگ بود سرش خواب و گفت چقدر خوب زمینی هستن فوراً گفت که در اینجا کمک گل کش میکن گل کش کرد انتظار اسکن داشت که انشاءالله منظر از را خیلی خواهد کرد پشت سرش یک باران پیش شد که زدش خواب تمام و کل شب بود سنگ صاف بیرون باران آیا او می شود که گل بدن؟ این فهم ندارستم بدن با واسی که قبلا زمینه مساعد بود یک چیز دارش و با اساس یکی ریا غرق از بین این تو یک انسان ریا کار یکان با خود خیلی می دهد باشی می این هم ها فرص دیگر این مسلمان فرص این کارها را نمی تو با این تو ریا کامل خودش از بین می برد و چیز در با این هم می مارد و طرف بود سلدن پس گذاشت همین سنگ را ساخت اما در صاحب گذاشت که این چیز دیگری نیست لایم به اون عرشه این میمان کسه بود اهل ریا توانایی ندارند و چی در همچه از آن چه عمل کردن اهل ریا لایم به اون توانایی ندارند عرشه این میمان کسه بود و نتیجه گرفتن از آن چه کس کردن در دلوز به دنیا شما سعی بکنید خب ما اصلا اعتقاد دیگر است نام های خیراتی جعلی که جسته ای چهره و جمعه بود و همسال این جعلداری ها بیشتر چند ماست میکنه کار کنه آشتر رو بیر جنجه هاست دوشت آشتر در دیگر جنجه هاست خانه خالی کردن دیگر جنجه هاست باز او خانه بزرگ او خانه برا مانده و سهده اقیدار جوانه بیچاره سن که من شب از سهده برد رای خوجا میره رای خوجا میره دور بازی خانه بیچاره خواب نمیشه از برن مرن در صدا خواب نمیشه و آخر شب شب باید یکی به دیگه سهده بکنم چی تو بود بود و دروغ درخش میکنم انشاءالله من مرا خوب بازداشتم باید دیگه در دروغ فاسه بیسا بازداشتم چی باید حسن با خود هیچ کاری نکرد جز خدا مانده کردی از کسی که جهان خود دیگه چی گفت والا سر اگر نرم چطور بکنی این کار به اشخند هم سر بودی هم مشغول هم نگاهی سر نان کم خود واسه میگه اگر ننیاد یعنی خوب بود فقیران هم برای خود دشمن مادی که پشت خانه سواده بگوی که نان رو دور دوره حسن سر بیانی چقدر زرچه بارم هستی اون روز فقیران دوره او را خود که خدای خیراتش قبول نکن و در شب دیگه چی در رفتی رو میکنی؟ یا اصلا در شب خود یه احماقت خود رفتی رو میکنی؟ ماندگی خود رفتی رو میکنی؟ بیدینی رفتی رو میکنی؟ این خود دلی نمیشار دیگه این باور ما با خدا و روز داخل هست ضعیف هست از این خاطر ما این کار را میکنیم با دیگه با دیگر تسلیم بگیم و انشالله خوب بگیم هیچ خوب نبود همونجا مردم بیدین باید در خود خدا هیچ برنج تقبل نداره خدا کنی دیگر رفتی همونجا کامل مختار کرده باشه دین هم داره دین خود جهرکاری نمی شود ندارد دلمون همه شیعه من مرکس هم تو اهل ریا توانایی ندارد در چیزی از آنچه که عمل کردن توانایی رو قایده رو ندارد بیه ختم شد و الله لا یحتی قوم کافرین الله سواد نمی کن الله لا یحتی ایجا لا یسید الله هدایت نمی دهد انسان های ناسپاس را انسان های مصبوب الله هدایت نگه عملش مطابق با واقعی از میشه عملش خراب است لا یوسیب و قوم از برسیدی الله صابق قدر نمی کنند خوابرزان شما داره نمی کنند مثال دومه که در راه خدا باز انصاف می شود الحبور بر ما بیان می کنند و مثل الذین ینفقون اموالهم مثال آنانی که خرج میکنن مالای خود را ابتغاء مرضاتی را از جهت طلب رضامندی الله با خاطر رضای الله مال خود را خرج میکنند و تثبیت من انفسهم و بسبب اعتقادی که ناشی از دلشان است از دلش از بالایی که از دلش سرچشمه گرفتد با خاطر الله خرج میکنند که مثل جنت مانند صفت باغ است که به رفواتی در مکان بلند قرار داشته باشد هر کس بوده از زود پشماندار رو تایی میکنن چقدر یک آن باقه است اصحاب ها وابلون که رسید با آن باران عظیم وابلون باران عظیم و آزد و کل ها پس آود میوی خود را در فین دو چند میوی خدا آورد و این هم نصیب ها و اگر نمیرسید آن را باران عظیم لنصیب ها وابلون باران تون برش نمیرسید پس همیشه نه شبانه هم که باید میکرد زیرا زمین از خود تر بود زمین نرم بود و همی نمه خوب بر خود نگاه میکرد رطوبت با خود نگاه میکرد و الله تو بما تعملو لبصیر الله با آنچه که میکنید بینا است الله با آنچه که میکنید بینا است ایمان این که یک چیزی است که همین به این شب دلش را برای اعمال شکوفا میسازد رطوبت می باشد برای جفت مسائل از میشه جفت می کنم مسائل را در کجا می رزمانی در خوبترین کاری باید بکنه که در اونجا الله را من ثواب بدهد به نه خلا نگه شبنم برای شب زمین هم کفایت می کنم فعلا یوسف حوابی رو اگر باران تون برش نرسی با قلدون همین شبنم هم کفایت می کنم یه چیز را سرد کنم و می روی خود را باید بدهد و الله بما تعملون بصير الله باعث چیزی نمی‌بینه خوب بینا است خوب بینا است